nana zani deko bonzo bana sala ya bioka yoka na eko boya fiancé nanga ya dokotolo ya mwana komituna ka mama awa na mokili oyo ya se baninga tokola baba na basuwa bombengo oya ka eko malokola baloka mokili naliki mabongo bombengo epona bilongi mokili naliki mabongo bombengo epona bilongi Thank you. chance.